قرآن عربی نازل کردم قرآن را به زبان عربی. قرآن حال است برای القرآنه که قبلا ذکر شده بود، یا منصوب به فعل مقدر است. انزلنا قرآن عربی، نازل کردیم قرآن را به زبان عربی، غیر از عوج که در آن کجی نیست، لعلهم یتقون، تا ایشان پرهیز بکنند. قرآن سه صفت قرآن کریم، یکی که بار بار تلاوت آن در حقیقت تعبیر از قرآن می شود. مسئله فصاحت و جذابیت قرآن کریم که کلمه عربی است. هیچ کجی در آن نیست غیر ذی عوج. بنان به اساس از صفاتش، لعلهم یتقون، تا ایشان پرهیز بکنه و از مخالفت الله جل جلاله دست بردارن. ضرب الله مثلا رجولا فيه شركاء متشاكسون ورجولا سلما لرجول. قرآن آمد برای تبیین موضوعات خود. از جملهش که با الله شرک قبول نکنیم، به خاطر توضیح از این موضوع یک نمونه را بگید، یک نمونه از مثالهای قرآن را. ضرب الله مثلا، آورده است الله جل جلاله مثلا مثال رجلا، مردی که فیه شرکا، که در آن شریکانی اند، متشاکسون، اختلاف کننده باشند با یک دیگر خود. یک کسی باشد غلام و برده و خدمتگاری، بادارای چند داشته باشد و ای بادارایش هم چی باشد؟ متشاکسون، با هم دیگرش اختلاف کننده باشد، یک دیگر خودم دوست نداشته باشد. شما خالی از این برده را چی فکر میکنید؟ یک لحظه بیچاره آرام نخواهد بود و یک لحظه هم با آبرو نخواهد بود، زیرا چند نفر شریکا که باشد و با هم اختلاف هم داشته باشد، او که بگه بکو، او دیگهش میگه نکو، باز کجا رفته بودی؟ کار بد کردی که کار کردی، چرا کار ما رو نکردی؟ پس هر روز توهین، هر روز تحقیر و هر نشه مصروف و در حالت ذلت خواهد بود. و رجولا سلما لرجول، و یک مردی که خالص باشد برای یک مرد دیگری، خالص بوده باشد. هل یستویانی مثلا، آیا برابرن این هر دو مرد به حیث مثل، به حیث زندگی و بقا برابر شده میتوند؟ جواب در خود نه، این بیچاره که در یک وادار دارد، با هم اختلاف هم ندارد، بنان بسیار در آسودگی میباشد نسبت به او انسانی که چندین وادار داشته باشد، با وصفی که در بینشان هم اتحادی نباشد. الحمدلله، بنان همه ستایش ها از آن الله هست. آلی پرسان بکنیم که اگر بگویی که الله مالک آسمان هاست، خالق آسمان هاست، متصرف از این نظام است و عبادت از آن اوست و هر آنچه که او بخواهد میشد، خیر و شر از طرف از اوست، در ایجا بسیار اطمینان خود داشتی، مطمئن خود بودی. واقعیت بگویی که فلانه را کار میرساند، فلانه را که در پیشش تایپ شروع کردی سقوط میدیده، فلانه باده میده، فلانه ضرر میده، فلانه ایتو میکنه، کدامش خوب خواهد؟ و زور خودت تقسیم بندی میکنن، ولی اکثر هم لا یعلمون، اکثرشان نمیدانند. این را شما فکر بکنین. خب ما باز میکنم که ضروری است که سیاحت و گشتاندن در زمین بهترین چیزی است، بسیار علم انسان پیدا میکند. یک بار که در هند برین، بازی آیت اکت خود تو مثال بگیرین که تعجب بکنین، در یک جا ببینین که مردم از او میترسن، از او میترسن، میگه ای او به ما ضرر میرسونه، ایتو با او دریا و احترام میبینند که ایش پرسان نکنه. یک تعداده میگه گو عزت خدا به گو داده، دیگری بمید به بود داده، دیگری بمید که یک حالتی است. یا الله، یک انسان تقسیم بندی شده به هر چیز، بلکتر رو هم دای علمون، بلکترشان نمیداند. بالاخره اینکه میتون، مسلمان تو هم مردنی هستی ای پیغمبر، و اینهم میتون، و هر آن ایشان هم مردنی هستند. پیام خو برداده شد، اینکه میتون، تو مردنی است، از دنیا رحلت میکنی، و اینهم میتون، و اینا هم مردنی هستند. ثم انکم، بعد البته شما یوم القیامت، روز قیامت، عند ربکم، نزد پروردگار خود، تختصمون، مجادله خواهید کرد. باز نزد پروردگارتان مجادله خواهید کرد که تو چی را میگفتی؟ میگه من قرآن برش گفتم. تو چی میگفتی؟ من گفتم که یک الله را عبادت بکنه. تو چی میگفتی؟ من کل عزت ها از آن الله بود. خب تو چی میگفتی؟ والا سر با منانه کم یک چیز کردن میتونم. تو باز این تو میگفتی. بنا نتیجه عند ربکم تختصمون. فمن اظلم و پس کی ستمگارتر ممن از آن کسی که کذب علی الله، دروغ و به الله جل جلاله، و کذب به صدق ارجاعه و تکذیب کرد سخن راست را چون رسید به او. سخن راست را هم تکذیب کرد که قرآن و حدیث بود. علیس فی جهنم، آیا نیست در جهنم مثوا للکافرین، جای اقامت برای کافران؟ مثوا به معنی اقامت، که توأم به معنی چی است؟ استمرار است. آیا نیست جهنم جایگاه برای کافران؟ جواب در خود کلمه است که بله است. به این انسانی که عقل برش داده شد، پیغمبر برش آمد، شریعت برش آمد، باز در ذهنش چپانده شد که این کار نکود، با وصفی از اون غیر الله را عبادت کرده رفت. لهم ما یشاؤون عند ربهم مری والذی جاء بالصدق، و آن که آورد به صدق دین راست را و صدق به و تصدیق کردن آن را، اولئک هم المتقون، همین مردم چی هستن؟ پرهیزگار و متقی هستن. والذی جاء بالصدق، آن که آورد سخن راست و دین راست را، میشه پیامبر ما علیه السلام شود، میشه مؤمنان شود، و میشه کسی که این دین را بر مردم میرساند و صدق به، خودم با آن تصدیق بکند، اولئک هم المتقون، همین مردم متقی و پرهیزگار هستن. والذی جاء بالصدق، و آن که آوردن دین راست را که پیامبران الهی هستند، و صدق به و تصدیق کردن به آن که مؤمنان هستند، اولئک هم المتقون، همین مردم چی هستند؟ جماعه متقی و پرهیزگار هستند. یعنی تو میکنیم که والذی جاء بالصدق، و آن که آورد دین راست را و صدق به، خود هم به آن عمل کرد، اولئک هم المتقون، همین مردم مردم متقی و پرهیزگار هستند. اتو نشه که بگویی و عمل نکنی. از پیامبر ما علیه السلام میفرمایند که شما علم را از علما بگیرید. میگه چطور؟ علم همیشه از علما گرفته میشه، از علمایی که عامل هستند، از او بگیرید، تاثیرگذار است. روی این اساس است که مجالس دینی تاثیر خود را دارد. هر انسانی که میبیند وقتی که یک کسی که علم دارد عمل میکند، خود به خود جانب مقابل هم عمل میکند، و اگر ما تو مطالعه کردی خودت، اثرات تربیتیش بسیار ضعیف است نسبت به گرفتن و زانو زدن به علم. لهم ما یشاؤون عند ربهم، مریشان رس آنچه که میخوان نزد پروردگارشان، ذلک جزاء المحسنین، امین است بدله نیکوکاران. لیکفر الله عنهم اسوأ الذی عملوا، لیکفر الله، تا دور کند الله جل جلاله عنهم از ایشان، اسوأ الذی عملوا، عمل بد را از جمله اعمالی که کردن، و یجزیهم، و بدهد ایشان را اجرهم، مزد ایشان، به احسن الذی کانوا یعملون، به احسن بنیکو از آن اعمالی که یعملون میکردن، بنیکو از آن اعمالی که میکردن. کسی که مسلمان است و صدق بهی کرد، این معنای عزیز نمیدهد که هیچگاه غلطی هم از پیش صورت نمیگیرد، غلطی هم از پیش صورت میگیرد، لیکفر الله عنه، این اعمال نیک را به خاطر انجام میده که آن بدیش از دور شود. بنان پیامبر ما علیه السلام به حضرت ابوذر غفاری رضی الله عنه و به حضرت معاذ بن جبل رضی الله عنه، این دو صحابی است که یک بار والله اعلم برداشت از این حدیثی تو شد که انگامی که حضرت ابوذر غفاری رضی الله عنه به پیش پیامبر خدا علیه السلام رفت در مکه مکرمه و ششم نفر است که مسلمان شده و پیغمبر علیه السلام توانایی دفاع از دیر نداشت، بنان پس گفت که در خانه برو، ولی این نصایح را در زندگی خود تطبیق بکن. اتق الله حیث ما کنت، هر جایی که هستی از الله بترس و اتبع سیئه الحسنه تمحوها، پشت سر هر بدی نیکی را بگذار تا که این نیکی ها بدی ها را زائل بکنند، و خالق الناس بخلق حسن، و با مردم با اخلاق نیکو زندگی بکن. زیرا نمونه داد برش که در جایی که میری با اینی ارزش‌ها پیش برو. و به حضرت معاذ بن جبل رضی الله عنه انگامی که به یمن او را مفرستن، او جمع به او جمع دیگه، اتق الله حیث ما کنید و اتبع سیئت الحسن تمحوها و خالق الناس بخلق حسن. ایجا هم مؤمن چی است؟ اعمال نیکو را انجام میده بخاطر از لیکفر الله عنه، تا دور بکند خداوند متعال از وی اسوأ الذی عملوا، عمل بد را از آن جمله اعمالی که کرد، و یجزیهم، و بدله دهد ایشان را اجرهم، مزد ایشان را، به احسن الذی کانوا یعملون، به عمل نیکوی از آن اعمالی که میکردند. الیس الله بکاف عبده، اگه کسی بگه که میشه که همونطور صورت بگیره، الله چی جالب دعوت میکند. علیس الله، آیا نیست الله جل جلاله بکاف عبد کافی بنده خود را در حل تمام مشکلاتش؟ از جمله ای که بدیش بنده که تبدیل بکنه، کفایت نمی کند، بلکه کفایت می کند. سوره فرقان اما خانده و در اوجه خداوند مطلع وعده داد که یبدل الله سیئاتهم حسنات و یخوفونک نکه بلرین من دونه و می ترسن تو را با آن معبودانی که غیر اوستن. کافر چی میکنه؟ تو را با اون معبودانی که غیر الله تو را می ترسن. و من یضلل الله فما له من هاد. و هر که را الله گمراه بکند به اساس بد انتخاب خودش، فما له من هاد، پس نیست او را هدایت کننده، زیرا خودش می رود از جان خود چیزی را جور می کند. ای بر من نفع می دهد، ای به من نقصان می دهد. ما در چی میبینیم؟ تعجب آور است. در منطقه ما یک سنگی بود، یک کمکی رقم کش بود. هر کس باز میره با همو پشت خود همه داد دیگه. که اگر در یا پشت خود ندی کمر بردید جور نمی شود. برای خدا. یک عقیده مزخرفه. این شکلش در این نزدیک های جای مجا میبینیم. بنام کارت سخی. اوجا مردم میره دیگه. میبوسن. یک حماقتگری شروع میکنن. این چیزایی هست که دین خراب کردن. کسی را که الله گمراه بکند اینی رقم می شود. جور که دیگه این طرف بده او طرف بده چی گفت است در اینجا؟ اینجا جای برکتی است. یا الله سر مردم رحم بکن. و من یهدی الله، هر که را الله هدایت بکند به اساس اینه که بدین رجوع بکند، فما له من مضلین، پس نیست او را گمراه کننده. زیرا او چی است؟ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله. این دو مردمی هستن، گپ گوش میکند و قرآن و حدیث را مرجع قبول میکند، هر گپ را در اینجا برابر میکند. اگر در اینجا نبود ردش میکند. علیس الله بی عزیز ذی انتقام، آیا نیست الله جل جلاله بی عزیز غالب ذی انتقام، انتقام گیرنده؟ الله انتقام گیرنده نیست که کل نعمت ها را او داده باشد و شکرش به دیگر را بکشید. ولئن سألتهم، اگر بپرسیشان را من خلق السماوات والارض لیقولن الله، اگر پرسان و آسمان و زمین را کی پرسان بکنه کرده؟ آسمان و زمین را کی پیدا کرده؟ لیقولن الله، میگن که والله لیقولن الله، قسم از خدا پیدا کرده، خوشک نداریم. ولی تو ما را کافر فکر میکنی؟ سیگه اون دو را پرسان بکن، ما را کافر فکر میکنی؟ اینه ما خدا را قبول میکنه. قل بگو افرائیتم ما تدعون من دون الله، آیا دیدید آن را که میپرستید من دون الله بجز الله جل جلاله؟ این ارادنی الله به ضرین، اگر خواهد الله جل جلاله به من ضرری را، هل هن کاشفات و ضرری، آیا این بتان ذلیل کننده، آیا این بتان هل هن کاشفات و ضرری هستند دور کننده ضرر را، او ارادنی یا ای که بخواهد به من برحمت رحمت را، هل هن ممسکات و رحمت، آیا این بتان هستند بازدارنده نعمت الهی؟ امیر پرسان بکنید و هر جایی که قاعده رو ببرید بگو که آنچه که شما تدعون من دون الله، بغیر الله آوازش میکنید و او را پرستش میکنید، این ارادنی الله، اگر الله بخواهد به من به در سختی و تکلیف رنج را، هل هن کاشفات و دریهی، آیا این بتان دور کننده آن ضرر از ما هستن؟ او ارادنی برحمتن، یا الله به ما اراده بکند بخشایشی را، هل هن ممسکات و رحمت، آیا این بتان منع کننده آن رحمت الهی هستند؟ جواب گم می شود. شما این را پرسان بکنید، خوب است یک نفر تجربه بکنید می آیت را. یعنی بقالا همینجا نشسته هستند، برش بگو که چطور رقم است جناب عالی بابا نانک، فورا برد میگه نه قل حسبی الله، بگو امو الله کفایت میکن، بنام به این بت و میخانه نمیرم، به این سنگ و چوب سجده نمیکنم، حسبی الله، کافیست مرا الله جل جلاله، علیه یتوکل المتوکلون، برای اعتماد میکند متوکلان، متوکلان و اعتماد کنندگان به الله اعتماد میکند. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، بگو ای قوم من اعملوا، عمل بکن، علی مکانتکم، به حال خود، به حال و به جایتان عمل بکن، چیزی که از دستت پور است. این نیاملون، هر ان من نیز عمل کنندم، شما ما عمل بکنین، در گرد گرد بوتایتان چرخ بخورین، و او را پرستش بکنیم. این نعامل ما هم عمل کنندم تنها به الله جل جلاله سجده خدا به الله میگذارم، تسبیح الله را یاد میکنم. فسوف تعلمون، فزود باشد که بدانید، فسوف تعلمون، فزود باشد که بلانید حال خود را و نتیجه بدبختیتان را. من یأتیه عذاب یخزیه، کس که بیاید به او عذابی که یخزیه رسوا کند او را، و یحل و فرود آید علیه بروی عذاب مقیم، عذاب دائم. من یأتیه عذاب، این را بازود میدانید که کس که بیاید به او عذابی که یخزیه رسوا کند او را، و یحل علیه عذاب مقیم و فرود آید بروی عذاب دائم. بخاطر ازی که انسان بداند حق و باطل را، انا انزلنا علیک الکتاب، یقینا ما نازل کردیم بر بالای تو کتاب را. انا انزلنا علیک الکتاب للناس، ما نازل کردیم کتاب را بر بالای تو، للناس برای همه مردم. فقط سر تو نازل شده و همه مردم خود را در این باید ببینن و این را مرجع خود قبول بکنن. بالحق براستی که مشتمل به دین حق است، بالحق که مشتمل به دین حق است و به پیام رسایی است. فمن اهتدى فلنفسه، پس هر که راه یاب شد فلنفسی و به منفعت خود راه یاب شد. فمن اهتدى فلنفسه، پس هر که راه یاب شد فلنفسی بس برای خود راه یاب شد. و من ضل، و هر که گمراه شد فانما یضل علیها، جز نیست گمراه می شود به ضرر خودش. و ما انت علیهم بوکیل، و تی نیست تو برای زموار ای پیغمبر، و ما انت علیهم بوکیل، تو زموارش نیستی که حتما این نفر ناخر چی می شود. فقط گفتن مسئولیت تو چیست که با کل مردم این گفت را برسانی. و جهاد همین معناست. ما اندامی که پیام الله را به مردم میرسانیم چی میگیم؟ اسلم تسلم، ایمان بیار سالم میمونی. اگر ایمان نمیاری به خاطر که خط جبهه ما صاف بوده باشد، جزیه را بپرداز که میدین پیش میبرم و دیگرهایی را میرسانم. ما حق دیره نه که بزر مردم را مسلمان بود، یه حقم نداریم و یه حقم نداریم که کسی که مسلمان است او را بزور از اسلام بیرون بکشیم. اینی عادت ما بسیار خراب است. یه کسی دیروز کافر بود، کمانست بود، امروز الحمدلله مسلمان شده، نماز میخونه. یه حق باز ما نداریم که او را بگم که تو کافر است. استغفر الله. میشه که خداوند متعال به اساس توبهش او را از ما کرد پیشتر به جنت رایی بکنه. ان شاء الله هیچ مشکلی نیست و خداوند متعال او را مقدم بکند. این دین صلاحیت داخل شدن و بیرون شدن از ما شما نیست. کسی که ایمان آورد مسلمانش میگه. کسی را که در مسجد دیدی که میرود گواهی بده که مسلمان است. گواهی برش بده. بعد ما مکلفیت نداریم که پشت سرش ببینیم دیروز چی میکرد، امروز چی میکنه. الله یتوفى الانفس حین موتها. الله جل جلاله میمیراند نفس ها را حین موتها، به هنگام مرگ ایشان. والتی لم تمت، والتی لم تمت، و می کشد در خواب آن نفس های را که نمرده اند. و التی لم تمت فی منامها، و می کشد در خواب آن نفس های را که هنوز نمرده اند. فیمسک التی قضا علیها الموت، پس نگاه می دارد آن نفس ها را که حکم کرده بر آنها مرگ را. و یرسل الاخرى، و می فرستد آن دیگر را الى اجل مسمى، تا وقت معین. الله یتوفى الانفس از آیات امور زیل به دست می آید. یکی که انسان ترکیبی از روح و جسم است و روح گوهر مادی که ما به نور و یا حیات از آن تعبیر میکنیم. دوم، به هنگام مرگ خداوند متعال رابطه را قطع میکند و روح را به عالم ارواح میبرد و به هنگام خواب نیز این روح را میگیرد، اما نه آنچنان که رابطه را کاملا با بدن قطع شود. بنان روح با بدن دارای سه حالتی است. الف، حالتی که ارتباط تام همان حالت بیداری است. روح با بدن چی دا ارتباط تام دارد در وقتی که ما بیدار هستیم. بی، ارتباط ناقص حالت خواب. جیم، قطع ارتباط به طور کامل حالت مرگ. روی اساس الله میگه الله جل جلاله یتوفى الانفس، پورا میگیرد روح را، حین موتها، به هنگام مرگ یک انسان روح را کاملا میگیرد. و یتوفى الانفس، الانفس به معنای توفا را خود گفته بودیم که گرفتن چیزی پوره پوره میگیرشن حین موتی ها به انگام مرگش والتی لم تموت فی منامی ها و یتوفى الانفوس التي لم تمت في منامها و یتوفى امرقم پورا میگیرد الانفوس امی روح را التي لم تمت في منامها آن نفسی که نمرد است در خوابش این را هم روحش چی میکند میگیرد فیمسکو پس نگه میدارد امی روح را التي قضى عليها الموت که آن نفسا که حکم کرده بر آنها مرگ را بعد دوم برای بدنش این را نمیمانه که برود نگاهش میکند و یرسل الاخرى و مفرست آن دیگر را زیرا در وقت خواب گرفته بود بعد چی میکند؟ برش مفرسته الى اجل مسمى تا وقت میان مقرر این کار عرض شمه خواب میشی روحت را میگیرد بعد از با چی میکند؟ در وقت بیداری پس الله برد میدهد بنان روح در حقیقت معنای اصلیش ما نمیفهمیم که به معنای روان به معنای چی و چی علما یک تعبیرات عجیب از او میکنند ولی عمیقا گفتم که نفس حیات محض و حیات تمیز دارد در وقتی که انسان بیدار میباشه ما تمیز کرده هم میتونیم و یک حیات محض است زنده است دل شور میخورد ولی دیگه هیچ کاری کرده نمیتونه نه چیزی را میبیند نه چیزی را میشنود و نه هم حرکت کرده میتونه مانند مرده نه چیز را میبیند نه چیز را میشنود حرکت میکند چرا روح از بدن جدا شده است؟ ابدا که این روح پس در بدن اعاده شود بار دوم حرکت و بخشش شروع می شود. بعد که شروع شد می تانه بشنوه می تانه ببینه می تانه چیزی را بگیره. چون حالت خواب خواب چهره ضعیفی از مرگ است و مرگ نمونه کاملی از خواب است. و به عبارت دیگر خواب از دلایل استقلال و اصالت روح است. مخصوصا هنگامی که با رؤیا آن هم با رؤیای صادقه توأم بوده باشد. خواب وقت تو میتونی تعبیر بکنی که خوابهای صادقه را و راست را ببینی. توجه به این حقیقت که انسان هرگاه به خواب میرود در آستانه مرگ قرار میگیرد. درس عبرت است برای انسان ها که بیدار میشود. هرگاه که خواب میشی در حقیقت تو میمونی. بنان هرگاه از خواب بلند میشی در حقیقت تو باید عبرت بگیری. روی این نکته است که امام بخاری از حضرت حذیفه ابن الیمان رضی الله عنه روایت میکنه که پیامبر خدا علیه السلام بود کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا اخذ مصجعه من اللیل وضع یده تحت خده ثم یقول ارگه پیامبر علیه السلام به بالین خود میره دست راست خود از زیر علاشش میگذاشت ثم یقول باز میگفت که اللهم به اسمک اموت و احیا یا الله به نام تو اموت و میمیرم و احیا و زنده میشم به اسم که اموت و احیا به اسم که اموت و احیا تکرار بکنیم به اسم که اموت و احیا به معنی که دیگه فراموش نکنیم دیگه هرگاه خواب میشین همین کلمه را تکرار میکنیم اللهم به اسم که اموت و احیا یا الله به نام تو میمیرم و به نام تو چی میشم زنده میشم و انگامی که اذا و اذا استيقظ انگامی که پیامبر خدا از خواب بلند میشه چی میگفت الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا و الیه النشور الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا و الیه النشور این را پیامبر خدا میگه سپاس و ستایش نیکو از آن ذات است که احیانا زنده کرد ما را بعد ما اماتنا بعد از آن که ما را مرد کشته بود و میرانده بود و الیه النشور و به سوی او نشر و حشر و او باز بازگشت ما با او باز می رویم. این فی ذالک یقینا در امی خواب و در گرفتن روح و اعادهش پس در کالبوتتان لآیات لقومی یتفکرون نشانی هاست برای گروهی که می اندیشد. برای گروه قومی که می اندیشد در این نشانی هاست. هر روز چقدر انسان ها را شما مخو چندین دانه را مشناسم. اطمان شما مشناسم که نفر خواب کرده بعد از او باز بخی بخی چای تیار است نان تیار است رفتم تو یکی از استادای امرای ما بود بسیار آدم خوبی بود ای در از خانش رفت در یکی از خانه رفیقایش در این مکریونا بازو را گفته بود که بیا به اصلاح سخن بگویم خود بعد از سخنش گفته بود که خیلی بیا که سطرنگ میکنه و و سطرنج هم داشت کرده بود، باز گفت که خسته شدم یک خواب میکنم. این نفر گفت جای برش تیار کردم، رجوعی را برش تیار کردم، انداخت سر خود دم تو رفت. چاشت که شد برش میگن که بخی استاز استاز که وقت نان است، اما تو رفته بود. بنا خداوند مطال و یمسک، نگاه میکند او روحایی که میخواد که دیگه مراجعه نکنند. بنا هر دقیقه که ما خواب میکنیم ایتو بفهمین که میشود که باز نخیزیم، میشود که باز نخیزیم. و پیامبر ما علیه السلام در روی باطبی چی میگه که همیشه که شما نماز میخوان صلو صلات المودعین، نماز بخوان نماز با من خداییتان را، هر نمازی که میخوان به این شکل بخوان که تو بفهمی که شاید به دیگه وقت پیدا کنم یا نکنم. ام اتخذوا من دون الله شفعاء، هم منقطع به معنی بل است، با وصفی از این هم بل اتخذوا من دون الله شفعاء، بلکه گرفتن این مردم به غیر الله جل جلاله و سفارشگران را. قل بگو ای پیغمبر، اولو کانو لا یملکون شیئا، آیا شفاعت کننده را اختیار بکنم بگیرم؟ با وصف از اینکه اگرچه مالک نیستن شیئا چیزی را، ولا یعقلون و نه هم میدانن چیزی را، آیا شفاعت کننده از جان خود جور بکنم، بت و معبودای تراش کرده را جور بکنم؟ با وصفی که لا یملکون شیئا، مالک نیستن چیزی را، ولا یعقلون و نه هم میدانن چیزی را. قل الله شفاعت جميعا، بگو ملکیت تنها از آن الله است. قل الله شفاعت، بگو تنها شفاعت از آن الله است، جميعا به تمام ابعادش، در تمام ابعاد شفاعت و سفارش از آن الله است. له ملک السماوات والارض، مر او را بادشاهی در آسمان و زمین، ثم الیه ترجعون، باز به سوی او بازگردانیده می شوید. قل الله شفاعت، بگو مر الله را سفارش هاست، شفاعت قهری را رد میکنه، کسی سر الله تحمیل کرده نمیگیره جنت بر دوزخ بود. چرا؟ به خاطری که مالکیت الله را قبول نکنیم ما موحد خوب نیستیم. مالکیت الله قبول بگو، در کل بخش قبول بکن، هم شریعت را او نازل میکنه، هم نگاه میدارد، هم میکشد، هم حشر میکند، هم خیر میدهد، هم ضرر میدهد. چرا؟ له ملک السماوات والارض، مر او را بادشاهی آسمان و زمین است، ثم الیه ترجعون، باز به سوی او بازگردانیده می شوید. الله جل جلاله در آیه گذشته برای ما شما این عنوان را تعلیم داد که قل لله الشفاعت جمیعا، بگو ای پیغمبر همه سفارش ها و شفاعت ها تنها از آن الله جل جلاله است و بدون اذن الله هیچ کس شفیع شده نمیتواند، زیرا او مالک آسمان ها و زمین است و به سوی او تمام مخلوقات و امور برمیگردد. حال نتیجه از این پیام الهی در جامعه بشری چطور است؟ تعداد جواب مثبت میدهد و تعداد هم قهرشان میاد که چرا خداوند متعال به چنین صفتی، به چنین اقتداری و به چنین حاکمیت اختصاص داده می شود. الله می فرماید که و اذا ذکر الله وحده، و چون یاد کرده شود الله جل جلاله وحده به تنهایی و یگانگی، اشمعدت منقبض گردد قلوب الذین، دلهای آنانی که لا یؤمنون بالآخره، ایمان ندارن به روز آخرت. اشمئزاز به معنای گرفتگی و تنفر از چیزی است. هرگاه تو الله را به یگانگی یاد بکنی، دلهای یک تعداد چی میشد؟ منقبض میشود، قهرش میاد که تو میگی از آن الله است، باز خود بخواد دل چی میگه؟ خیلی او چه تو میشد دیگه؟ و آنانی که ایمان به الله ندارن همیشه به طرف ثانی دور میخور و در ذهنش غیر الله میاید، از ذهنش غیر الله میاد. و اذا ذکر الذين من دونه، و هرگاه یاد کرده شود آنانی که غیر الله جل جلاله هستند، اگر او را یاد کرده بری، اذا هم یستبشرون، آنگاه شاد میشود و خرسند میشود. و این تعبیر است که میتونیم که از خرد به طرف بالا هر قدر که بریم و حالت بزرگ بزرگش میتونیم در مشرکین احساس بکنیم، و حالت کوچکش را میتونیم در مبتدعین احساس بکنیم. و هر قدر که انسان از الله دور میشود به امو اندازه به غیر الله عزت و اقتدار را قائل میشود. ما یک روز در یکی از مجالس دیدیم عکسی کسی را آورده بودن، در بالا نصب کرده بودن و مجلس دینی بود. هرگاه که اعتراض میشد اشما عزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره، قارشان میکرد. ولی اصلا چی فرق میکنن؟ نه قار نکو، یعنی گپ دین است. و گپ دین اقوال دیگرها را کنار بگذار و با حکم الله تثبیت شو. بنان چی میکنی؟ یعنی حکم دینی را نافذ میکنن. بنان پشت یاد دیگرها، پشت گپ دیگرها باید نگردد یک مسلمان. صفت از این گروه تثبیت شد. حال مسئولیت ما چی؟ مسئولیت یک مؤمن است که همیشه رابطه خود را با الله حفظ بکند. چی رقم حفظ بکند؟ عظمت و بزرگی الله را در کائنات تثبیت و خود را جزی از این کائنات بداند و یقینا تسلط الله را بر خود و بر دیگران باید قبول بکند.